السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الشيخ حفظه الله تعالى katika khutba yake hii al-qayyima amesimama kuelezea hikma ya kuumbwa mwanadamu, kwamba katika hikma kubwa ya kuumbwa mwanadamu ni kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha yeye peke yake, kama alivyoeleza hilo subhanahu wa ta'ala katika kauli yake, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. akalifafanua hili kwa uzuri kuonyesha kwamba katika hikma ya kuumbwa mwanadamu ni kufanya tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna vikwazo, au kwa lugha nyingine unaweza kusema mikingamo, awaiki zile za kumkinga mtu kufikia katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mikingamo hiyo, vitu vyenye kumkinga mtu asifanye lile aliloumbiwa, ni pale shaitani anapomjia mwanadamu akamuingiza katika ashirkul akbar, akamtoa katika tauhid akamuingiza katika ashirk, waliyadhu billah. Na sisi tufahamu kwamba shirki ndio katika madhambi makubwa ambayo ameasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akatoa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wakati Luqman akimuhusia mwanawe, akamwambia ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Akafanya istidlali na aya hii na aya nyinginezo kuonyesha ubaya wa ash-shirk, kiasi ambacho mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akafa katika shirk, basi itakuwa ni haramu juu yake kuingia katika aljanna. Kadhalika atakimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hata msamehe kama akutubu akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akafa katika hali ya ashirk billah. Kwa hiyo katika mambo ya kuyatahadhari Muislamu ni kujiepusha na ashirku billah. Sheikh akalifafanua jambo hili kwa nusus min alkitabi wa sunna, lakini pia akataja aiq nyingine katika awaiq, miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kumtoa mtu katika njia ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Akaeleza jambo la pili, mkingamo wa pili ni kumwingiza katika ashirku al-asghar. Akaja katika njia ya nia na njia ya maneno, kujikuta mtu amefanya ria katika amali yake. Kwa hiyo watu watakiwa wajipupie sana kujiepusha na ria katika amali, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amejitosheleza, hahitaji washirika. Na kama ilivyokuja katika alhadithu al-Qudsi ambayo Sheikh ameitaja kwamba yoyote atakayenishirikisha mimi katika amali, basi nitamwacha yeye na shiriki yake. Lakini pia katika upande wa akwali, kwa hiyo sisi hatutahitaji kutamka akwali ambazo zitatuingiza katika ashirku al-asghar, kama alivyoeleza hilo al-Sheikh hafidhahu Allah ta'ala katika khutba yake hii. Sheikh akaendelea katika awaiq, mikingamo na vitu vya kumkinga mtu kumbakisha katika tauhid, ni pale anapomjia shaitani katika njia ya bid'a wal-ihdath fi din. Mtu huyu akazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akazifanya a'mali kwa njia za bid'a. Akazitaja nusus zinazoonyesha ya kwamba tunatakiwa tulazimiane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tujiepushe na albid'a fi dini. Miongoni mwa hadithi hizo ni pale Mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam alipotoa wasia wake kwa masahaba. Wasia huu ameupokea sahaba Irbad bin Sariya, akasema faalaikum bisunnati wa sunnati lkhulafai rashidin, lazimianeni na shikamaneni na sunna zangu na mwenendo na sunna za makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa, zikamateni sunna hizo na mziume barabara kwa magego, na tahadharini na mambo yenye kuzushwa, kwa sababu kila yenye kuzushwa ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Akatahadharisha juu ya jambo hili la uzushi katika ibada, na pia akaitaja hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin, na hadithi nyinginezo zinaonyesha kwamba haifai kuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndio ilikuwa njia ya as-salafu salih, watu wema waliotangulia katika maimamu na wengineo waliokuja baada yao, kwamba wao walikuwa wakilazimiana na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakifanya taa kwa Allah, taa kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, bali pia wakilazimiana na taa kwa ulatu al-umur, kwa watawala, wakiwatii katika yale yaliyokuwa mema, na hawafanyi kama wanavyofanya watu wa bid'a, wakiwahamasisha watu na wakiwashajiisha watu juu ya kuwaasi watawala na kufanya maandamano na kufanya migomo ili waweze kufika katika malengo yao ambayo ni kutafuta vyeo, bila ya kujali dini za watu, bila ya kujali damu za watu na heshima zao. Kwa hiyo Ahlusunnah wal Jamaa wao hulazimiana kushikamana na njia hii, hawa as-salafu salih. Sheikh akalielezea jambo hili pia kwa kirefu kupitia nusus katika kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika khutba yake ya pili akaendelea na awaiq nyingine, au aiq miongoni mwa awaiq hizo ni kabairu dhunub, madhambi makubwa, shaitani akimkosa mtu katika ashirk, ashirku al-akbar, kisha ashirku al-asghar, kisha katika al-bid'a, anakuja katika upande wa madhambi, nazo ni kabairu dhunub. Kabairu dhunubi hizi zimekusanywa katika aya iliyopo katika suratul Furqan, ambayo ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni ashirku billah, walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznun. Akaendelea na aya hii mpaka mwisho wa ayati zilizokuja katika jambo hili, akataja mambo matatu ambayo al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ameyataja kwamba haya ndio asili ya madhambi, lakini yamepigwa mfano haya matatu. Jambo la kwanza ni ashirk kwa aina zake zote, na jambo la pili ni dhambi ya kighadhab. Kwa dhambi zote zinatokana na ghadhab zinaingia katika jambo la pili, na wale ambao hawaziui nafsi ambazo Allah ameziharamisha isipokuwa kwa haki. Na jambo la tatu ni aina ya madhambi ya kimatamanio, ikataja mfano wa azina. Kwa hiyo katika haya mambo matatu haya ndiyo usulu dhunubi wal maasi wal kabair. Kwa hiyo shekhe akatahadharisha juu ya madhambi haya, akatuambia sote sisi tunakosea, sote sisi tunafanya madhambi, sote sisi tunamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini aina taibun, wako wapi wenye kutubu? Akatusitiza juu ya kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata utaratibu wa kutubu kwake na kukithirisha kufanya istighfar, kwa sababu mlango wa tauba umefunguliwa, uko wazi. Na katika tauba kuna mambo matatu muhimu, akaongezea la nne yatakapokuwa madhambi ni baina ya mja na mja mwenzake. Jambo la kwanza ni an-nadam, mtu atakiwa ujute kwa madhambi uliyomkosea Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu an-nadam. Jambo jingine ni mtu kujitoa katika madhambi, kwamba wewe huendelei katika madhambi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, wakawa hawaendelei kwa yale waliofanya na hali ya kuwa wao wanajua. Na jambo jingine ni kuazimia ya kwamba wewe hutarudia tena kwenye madhambi uliyofanya. Kama ikiwa madhambi ni baina yako wewe na mja mwanadamu mwenzako, basi ni kuhakikisha kwamba unarudisha kile ambacho umemdhulumu mja mwenzio. Haya ni masharti ya tauba, na sisi tunatakiwa tukithirishe kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya istighfari, kwa sababu mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa akitubia kama ilivyopokewa katika siku zaidi ya mara 70, bali zaidi ya mara 100. Kwa hiyo shekhe, hutuba yake ikawa imejengeka katika msingi huu, hatukutaka kufanya tarjama ya neno kwa neno, kwa sababu maneno yatarifuka, lakini huu ndio muktadha wa khutba ya Sheikh hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadaqa. Jazakumullah.